Лабановіч любіць сваю новую школу. Адразу нейк да душы прыйшлася, бо нават і знадворны выгляд яе такі, як быццам бы яна усміхаецца табе прыветнай усмешкаю. І ганачак такі прытульны, просты, без усякіх лішніх выдумак. Ну, вось так часамі і горня пасядзець, паслухаць штодзённае водгуле наўкольнага жыцця, яго адвечную песню, дзе галасы людскога шуму будзяць, жывяць і поўняць прасторы зямлі, і нейкім дзівосным водгаласам закідаюцца ў тваю душу. Асабліва гучна звініць гэтая песня над вячоркам або раніцаю, калі паветра такое пяшчотна-чуллівае, што кожны гук плыве разыходзіцца па яго струнах у працяглых музычных тонах. Улева ад школы ў трох чвэрцях вярсты пралягае чыгунка. Высокія слупы з туга нацягнутым дротам, бы нейкія музыкі складаюць гімны людскому розуму. Пераможнаю радасцю гучаць жалезныя колы вагонаў, і гэтае гучанне падхоплівае зарэчны чарот, ператвараючы яго цэлую мяцеліцу адрывістага смеху шасцення. А справа з глыбі зарэчча, бы звер знутраў балот, гудзе кароткі нізкі голас парахода. Цэлая сімфонія гудкоў, змякчаная далечынёю, бяжыць плыве сюды з горада, дрыжыць трасецца ў паветры, як срэбраны звон на вострым металічным шпяні. Сюды ж у гэтую сімфонію фабрычных гудкоў далучаецца грукат і клыганне сялянскіх калёс, гоман рыбакоў, стук вёсел і закацісты смех вясёлага чалавека ці ядраная лаянка узлаванага сэрца. Задаволены Лабановіч сваёю кватэраю і параўнаць не можа яе з цельшынскаю. Тры светлыя прасторныя пакойчыкі, акуратна адрамантаваныя, пабеленыя, чыстыя, аглядае іх, цешыцца, усміхаецца сам сабе і сам сабе кажа: «Добрую маеш, браце, кватэру!» Асабліва яму да густу сярэдні пакойчык. Адно акно выходзіць на выган, другое на зарэччу, у гэтым пакойчыку і будзе яго сталае месца. У кухні жыве старожка Ганна, жанчына гадоў за 35, з малою дачкою Юстаю. Юста тихенька сядзіць каля печы, голасу яе не чуваць, бо маці не дазваляе ён ні песні спяваць, ні громках загаманіць. Ганна так баіцца новага настаўніка, яна ўпэўнена, што ён скажа ёй выбірацца вон са школы. Нашто яму такая брыдкая ды яшчэ цяжарная? Каму ж гэта ахвота слухаць піск дзіцяці, а яно будзе ў яе месяцы праз 3-4. Не бываць ёй у школе, і людзі кажуць так. У кухні адбываецца вялікая пакута чалавечай душы. Але хто ведае аб ёй? І каму ведаць цікава? Людзі могуць толькі паспагадаць, але ўзяць на сябе частку людскога гора ніхто не хоча. Ніхто не хоча пусціць Ганну да сябе ў хату, а свайго прыпынку ў яе няма. Праўда, у Ганны ёсць муж, п'яніца жабрак, але яна ўжо некалькі гадок, ну, як кінула яго, бо ён злы, нягодны, біў яе без усякай прычыны, можа, таму, што на свеце жыць нялёгка. У школе асталявалася была Ганна і жылося ёй някепска. Але зноў жа гэтае няшчасце. Ганна ўспамінае Мітрафана Васільевіча, настаўніка, што быў перад гэтым. Ну, што яна магла зрабіць? Баялася працівіцца, каб месца не страціць, бо хто заступіцца за яе? Да й лепей было б страціць тады з адным дзіцем, чым траціць цяпер. І Ганна боязна прислухваецца да кожнага руху, да кожнага кроку настаўніка ў яго пакоях. У яе ёсць маленькая надзея на старшыню, на пісара, на бацюшку, бо да іх звярталася яна каб закінулі хоць адно слоўка перад настаўнікам. Але ні старшыня, ні пісар нічога аб ёй не казалі Лабановічу, а поп яшчэ і не бачыўся з ім. Старанна прыбрала я на кухню, змяла, выцерла кожную пылінку, два разы перамыла падлогу ў пакоях настаўніка, пасыпала жоўтага пясочку каля кухні. Всё, што толькі можна было зрабіць, каб чыста было, яна зрабіла і цяпер са страхам чакала вырашэння свайго лёсу. Лабановіч заходзіць у кухню, яму цікава паглядзець на сваю старожку, чыя асоба звязвалася раманічнаю гісторыяй з асобаю яго папярэдніка, гэтага самага Мітрафана Васільевіча. Пужліва стаіць Ганна, і сэрца яе калоціцца. Лабановіч першы раз бачыць такую брыдкую, няўдалую жанчыну. Постаць яе нескладная, тапорная, маленькія піўныя вочкі глыбока ў лоб заходзяць, але гэта ўсё нічога. Нос. Вось дзе ўсё няшчасце беднай жанчыны. Носа, можна сказаць, і няма. Пярэдняя частка яго правалілася, тырчыць каля вачэй агрызак носа. Нос, ці праўдзівей, безносе, робіць твар жанчыны страшэнна брыдкім, пачварным, а голас гугнівым. Радзілася яна такою, як нейкі праклён носіць на сабе грэх бацькоў сваіх. Юста сядзіць ваўчком на тапчаніку каля печы і паглядае бы той звярок на настаўніка. І яна баіцца яго. Ад маткі чула, што гэты незнаёмы чужы чалавек можа прагнаць яе з гэтага тапчаніка, дзе яна спіць з маткаю. Настаўнік здароўкаецца са старожкой, азірае кухню, мяркуючы, як разгаварыцца тут. «Даўно вы тут жывеце?» – пытае Ганну. «Другі год, панычыку», – гугніць тая. «Умееце вымесці школу?» Ганна ніяк не чакала такога пустога запытання і робіцца смешна. «Ото дзіва, што умею! І памыць мажу! Ну, а вот абед зварыць вы можаце ці не?» Ганне робіцца трохі лягчэй. «Мажу, панычыку! Абы толькі было з чаго?» – весялей адказвае Ганна. «О, гэта добра!» – заўважае настаўнік, а потым ён заклікае яе да сябе, каб пагаварыць з вока на вока. «Вось табе 9 рублёў, пенсія за 3 летнія месяцы, што належыць з воласці. Ты сабе заставайся тут, даглядай школу і рабі ўсё, што трэба сторажу рабіць. Раніцаю да заняткаў і вечарам пасля заняткаў школу трэба чыста вымесці, нанасіць вады дзецям, а зімою печ выпаліць. Ды ўжо ж буду, панычыку, старацеся», – гаворыць шчаслівая ў гэты момант старожка. Лабановіч трохі замяўся, хацеў запытаць пра свайго папярэдніка, як ўсё магло здарыцца, але палічыў, што гаварыць аб гэтым нялоўка, і толькі сказаў, а далей вось што. «Калі надыдзе час радзіць, ты загадзя падшукай сабе іншы прыпынак на тыдзень ці на два, бо ў школе гэта нядобра, а потым сабе вернеся і будзеш тут жыць. Я за гэты час з грошай тваіх нічога не буду вылічаць. Наймі на сваё месца каго, а заплачу я сам». Ганна слухае, спусціўшы галаву. «Добра, панычык. Я ж ведаю гэта і сама». І пачынае выціраць хвартухом вочы. «Ну, вось усё, што меў я сказаць». Ганна выходзіць у кухню. Яна сядзіць там некаторы час і плача. Плача ад радасці. Ад радасці і гора. Той цяжар, што так даўно насіла яна ў сабе, цяпер зняты з яе, але ж наперадзе Горкае і цёмнае жыццё з малымі дзецьмі, з якіх адно яшчэ не нарадзілася, жыццё па чужых кутках сярод чужых людзей. Чуваць, як усхліпвае яна і хрыпіць сваім няўдалым носам. Пакуль не пачалася работа ў школе, вольнага часу многа. Цэлымі гадзінамі капаецца Лабановіч у школьных кнігах, паперах, прыводзіць у парадак школьную маёмасць, прачытвае ўвагі інспектараў народных вучылішчаў. Па гэтай перапісцы знаёміцца з гісторыяй сваёй школы, з настаўнікамі, настаўніцамі, што былі да яго вялі тут работу. Ха, дзе яны цяпер? Напэўна, каго-небудзь з іх і на свеце няма. Бо даўно ўжо былі яны тут. І мімаволі нейк робіцца журботна. Сляды гэтых невядомых яму людзей засталіся ў паперах. А дзе яны самі? І ад яго застанецца такі ж след. А самога тут не будзе. Яму вспамінаецца Цельшына. Вось цяпер яго там няма, такі ж папяровы след застаўся. І зноў цэлы рад вобразаў выплывае ў памяці паміма волі. І сэрца шчыміць болем утраты. Гэтая старая перапіска невядомых людзей і гэтыя старыя кнігі – прадукт мыслі даўно памёршых аўтараў. Як магільныя цені кладуцца на сэрца маладога настаўніка, яму робіцца яшчэ больш маркотна, ён адчувае сваю адзіноту на свеце. Пераглядаючы спісы вучняў, ён заўважае, што паміж іх не сустракаецца дзяўчатак. Відаць, няма тут звычаю пасылаць іх у школу. Трэба будзе, зазначае сабе настаўнік, пагаварыць з сялянамі на сходзе, давесці ім, што і жанчыне навука патрэбна, яшчэ, можа, больш, чым мужчыну. І яго думкі ідуць у новым кірунку. Лабановіч ужо з практыкі ведае, што пакуль ёсць работа дзецям дома, пакуль не наступіць позняя восень, сабраць іх у школе трудна. Неакуратны ж і неадначасны збор перашкаджае нармальнаму ходу заняткаў, дык лепш наўперад склікаць адных навікоў, падагнаць іх трохі, а ўжо крыху пазней сабраць рэшту вучняў. На 20 верасня назначаем збор навікоў, это значыць цераз два дні. У Цельшыне работа пачалася ў школе значна пазней. Значыцца, цяпер будзе болей часу, і ён больш зробіць. Яшчэ адзін клопат трэба было збыць настаўніку, зайсці з візітам да суседзяў і ў першую чаргу да айца Мікалая, як да самай важнай у сяле асобы, а потым да ляснічага, да пападзянак і да дзяка Бацяноўскага, з якім ужо ён пазнаёміўся. Не падабалася настаўніку такая місія, але пайсці трэба было, так вымагаў звычай. Не пойдзеш? Ха, нажывеш сабе ворагу. Вечарам таго ж самага дня, калі Лабановіч асталяваўся ў школе, пайшоў ён да папа. Айцец Мікалай жыве ў новым доме недалёка ад царквы. У вялікую заслугу ён ставіць сабе пабудову гэтага дома, і калі гаворыць аб ім, а гаворыць ён кожнаму, дык паказвае на свае рукі, на якіх да гэтага часу засталіся сляды мазалёў. І пры гэтым не забывае прывесці тэкст са святога пісьма. «У поце ліца твайго будзеш ты есці хлеб твой». Месца, дзе цяпер стаіць новы дом і ўсе гаспадарскія будынкі, вельмі спадабалася айцу Мікалаю, ён надумаўся заснаваць тут сядзібу. Але сам пляц ніяк не надаваўся для будоўлі. Няроўны, пакаты, запушчаны, Айцец Мікалай уласнымі рукамі раўняў зямлю, зразаў цэлыя горы, як ён казаў, і калі можна з чым параўнаць гэтыя цяжкасці, дык толькі з пераходам Суворава цераз альпійскія горы. А колькі было клопату! Айцец Мікалай тут махае рукою і пераводзіць вочы кудысь у неазначаныя прасторы, і твар яго робіцца тужлівым. Але гэта цягнецца толькі момант, бо яго турбота, яго, можна сказаць, пакута, шчодра купілася вынікам намаганняў. У такіх выпадках айцец Мікалай не ўтойвае нават таго факта, што ён вясною гэтага года сустракаў з прамоваю ў царкве архірэя і трохі памыліўся. У гэтай прамове гаварыў ён і аб цяжкасцях, з якімі прыходзілася воздвігаць, выконваючы запаведь Божую гэты свой новы Єрусалім. Адносна штурбот сваіх ён сказаў: «Я перанёс, перацярпеў, як Фёдор Міхайлавіч Дастаеўскі!» Архірэй тут жа заўважыў: «Ойча, няўжо ж ты не ведаеш прыкладаў пакуты і цярпення жыцця святых угоднікаў Божых, што спасылаешся на свецкага пісьменніка?» «Ну, памыліўся!» Айцец Мікалай сам смеецца цяпер з гэтага. Айцец Мікалай сустрэў настаўніка досыць ветла. Здавалася, што рады быў пабачыць яго. І пасля некалькіх кароткіх слоў айцец Мікалай заўважыў: «Вы паістіне паступілі па-хрысціянску». Лабановіч недаўменна глядзіць у вочы айцу Мікалаю: «Вы, знаеце, зрабілі найлепшае ўражанне на сялян». Гаворыць далей айцец Мікалай: «Чым жа гэта?» – пытае Лабановіч. Айцец Мікалай па-сяброўску стукае настаўніка па плячы, а сам смяецца дробным смяшком, прычым гэты смех нейк, ну, такі нейкі працяглы, выходзіць знізу, як бы там нешта надушвае жывот. «Быццам бы не ведаеце», – гаворыць айцец Мікалай. «Вы прихилили бездомного человека, нават пенсию за все летние месяцы отдали». Айцец Мікалай круто меняе тон и раптом кажа: «И як гэта Митрофан Васильевич погнаўся на яе? Вы ж бачылі, які гэта вырадак! Яна просила мяне закінуць перад вами слова, але я не адважыўся. По сумленню вам скажу, я не пакінуў бы яе». «Шкада ж выкідаць чалавека, ну дзе ж ёй падзецца? І не яна вінавата ў тым, што яна вырадак, што над ёю, праўду сказаць, зроблены здзек». «Так, так», – згаджаецца айцец Мікалай, твар яго робіцца засмучаным, а вочы глядзяць у неазначаныя прасторы. «І ўсё ж такі вы гуманны чалавек. Вы гэтым заваявалі сімпатыі сялян». Потым айцец Мікалай паказвае настаўніку свой дом, сляды мазалёў на руках ад цяжкай працы, расказвае пра мове сваёй, аб Фёдару Міхайловичу Дастаеўскім, яго калыша працяглы смех. Аглядаючы апартаменты айца Мікалая, Лабановіч мімаволі адчувае тут нешта спецыфічна папоўскае. Яму прыходзіць на памяць айцец Кірыл. Тое самае адчувалася і там, нешта затхлае, мёртвае, трупяное. Нейкая новая думка закідаецца ў душу, але ён не можа думаць тут, бо трохі чопорная маленькая матушка заклікае на шклянку чаю.